anwani ya muhadhara wetu wa leo itakuwa inazungumzia wujubu audatul umma ila al-islami wa sunna, ulazima wa kurejesha umma kwenye Uislamu na sunna. Umma wa Kiislamu kadri siku zinapokwenda unazidi kutoka, kuacha mwongozo, kuyaacha mafundisho, kuiacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hali ni mbaya, na kila mmoja anaonekana kumkatia tamaa mwenzake. Juhudi ambazo zinafanywa na wenye kuwatoa watu katika Uislamu na sunna ni kubwa kuliko juhudi zinazofanywa na wale ambao wanataraji na wanapenda na wanakupa ya kurejesha umma katika Uislamu na sunna. Na kana kwamba jukumu hili ni la baadhi ya watu tu, na wengine hawana lawama na wala hawahusiki, hii ni dhana isiyokuwa sahihi. Tunawajibika Waislamu sote kwa upamoja wetu kuhakikisha tunaitetea dini yetu, tunaisimamia dini yetu kwa mali zetu na nafsi zetu na wakati wetu, kwamba dini hii ya Allah tabaraka wa taala wewe uwe ni sababu ya kusimama dini hii, mali yako iwe ni sababu ya kusimama dini hii, wakati wako iwe ni sababu ya kusimama dini hii, na ilmu yako iwe ni sababu ya kusimama dini hii. Makafiri wanapigania kuhakikisha wanausimamisha ukafiri wao kwa hali na mali, basi na wewe Muislamu hakikisha unapigania kusimamisha Uislamu wako kwa hali na mali. Bali wewe uko na bishara njema ya malipo katika juhudi zako za kheri katika kila jambo la dini utakapolifanya, basi una malipo kwa Allah tabaraka wa taala, tofauti na kafiri atatoa mali yake, atatoa juhudi zake, lakini kwake itakuwa ni hasara. Bali kuna watu ambao ni Waislamu, wamezaliwa katika Uislamu, familia zao za Waislamu, na wao pia ni Waislamu, lakini wanasaidia kuupeleka mbele ukafiri, wanasaidia kuupa nguvu ukafiri, na wanakuwa na mchango wa kuhakikisha kwamba Uislamu unapotea katika jamii ya Waislamu na dini ya Allah inapotea katika maisha ya watu, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inapotea katika maisha ya watu. Wao wanajuhudi na wao wanatoa michango yao, ima kwa kujua na ima kwa kutokujua. Allah tabaraka wa taala katika surati al-Anfal aya ya 36 amewazungumza makafiri akasema, azza wa jal, inna alladhina kafaru, hakika makafiri wale waliokufuru, yunfikuna amwalahum, wanazitoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, kwa kuhakikisha kwamba wanawazuia watu katika njia ya Allah. Makafiri wanatoa mali zao na wala haoni kwamba kutoa mali zao wanapata hasara, kwa sababu lengo lao ni kuifanyia uadui dini, lengo lao ni kuuzuia Uislamu. Kwa hiyo wanatoa mali zao zikiwa nafsi zao zimekunjuka kuhakikisha wanausimamisha ukafiri na wanaudidimiza Uislamu. Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum fi liyasuddu an-nasa an sabilillah, hakika makafiri wanatoa mali zao ili wapate kuwazuia watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Allah anawaambia makafiri, fasayunfiqunaha, watazitoa hizo mali zao kuhakikisha wanaupeleka mbele ukafiri wao. Thumma takunu alaihim hasara, kisha itakuwa ni hasara juu yao, watapata hasara, mali zao zitapotea, zitaliwa na watu. Thumma yughlabun, pamoja na hivyo watashindwa, hawataweza kuziwia dini ya Allah tabaraka wa taala, wala hawataweza kuipoteza nuru ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah anasema, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na makafiri na wale waliokufuru watakusanywa katika moto wa jahannam. Qur'ani inatuthibitishia kwamba makafiri na wasaidizi wao, makafiri na jamaa zao, wanazitoa mali zao ili kuwazuia watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maana watu wasifuate dini, wala watu wasijue dini, wala watu wasiwe na muda na kusimamia dini, wao wanatoa mali kwa ajili hiyo. Katika kipengele hichi watu wengi wanaingia, wale ambao wanayasimamia mambo ambayo yanawazuilia watu kuiendea dini ya Allah tabaraka wa taala, yale mambo yanakuwa sababu ya kuotoa watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe Muislamu unapokuwa umeshiriki katika njia moja au nyingine, basi pia unaingia katika kuyasaidia maovu haya ya kuwazuilia watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na mifano iko mingi, namna ambavyo juhudi za makafiri za kuwatoa Waislamu katika Uislamu zinapiga hatua. Na hii ni kwa sababu watu ambao wanasimamia kuurejesha umma huu ambao kila siku unatoka kwenye dini ni wachache sana, na juhudi zao ni ndogo sana, na wanaowasaidia katika hilo ni wachache sana. Kwa yote matatizo na zote ni hali mbaya. Wako wapi wenye uchungu na Uislamu? Wako wapi wenye huzuni na dini hii ambayo ina thamani na hauwezi kuifananisha thamani yake na kitu chochote katika ulimwengu huu? Angalieni umma wa Kiislamu, iangalieni jamii ya Waislamu, wako wapi na Uislamu wao? Athari ya Ramadhani iko wapi kwa Waislamu? Walipofungulia Ramadhani kana kwamba ni watu walikuwa na kiu sana na miziki. Mmeona disco zilizopigwa baada ya Ramadhani? Nani anaweza kuhesabu harusi zilizokuwa na madisko na uovu ndani yake baada ya Ramadhani? Bado watu wanafunga sita tu Shawwal, na wao ni Waislamu na wanatangaza kuwa wanaupenda Uislamu, na wakisimama wanamtaja Mola Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hii ni hali mbaya sana. Kwa hiyo unahitajika juhudi, inahitajika maazimio ya kweli ya watu kusimama kwa kuitetea dini hii ya Allah tabaraka wa taala, ambayo imekuwa ni gharibu, imekuwa ni ngeni katika jamii ya Uislamu. Yule ambaye dini yake itasimama katika dini iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jamii inamuona si mwenzao, jamii inamuona hataki umoja, jamii inamuona hapendi kushirikiana na watu, jamii inamwita ni mtu aliyejitenga. Kwa nini? Kwa sababu ya Uislamu wake. Kwamba hili Allah kakataza, ili Mtume amekataza, mimi sitolifanya kwa sababu Allah tabaraka wa taala ataniadhibu, basi jamii sakajitenga yule. Hii ni hali tunaishi nayo katika ulimwengu huu. Sasa zinahitajika juhudi za hali ya juu kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba ni wachache watu, pamoja na kwamba uwezo wao wa kiuchumi ni mdogo, pamoja na kwamba miili yao ni midogo, pamoja na kwamba mambo yao ni mengi, wakati wao hauwatoshi, lakini watumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanarudi kwenye dini na jamii ya Waislamu inarudi kwenye dini. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah tabarak wa taala. Rawa al-Imam Ahmad wa ghayri wa dhakara al-hadith al-Imam al-Albani fi as-sahiha من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا لزي صحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا سيما ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سيما إن الإسلام بدأ غريبا حقيقة الإسلام أليانزا مجيني وسيعود غريبا na Uislamu huu huu utarejea tena kuwa mgeni, kama badaa, kama vile mwanzo ulipoanza mgeni. Fatuba lilghuraba, mafanikio na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa ghuraba, watakaokuwa wageni. Kila man hum ya Rasulullah, wakauliza masahaba kina nani hao ghuraba. Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Na ikaja katika riwaya nyingine, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati, wale ambao wanarekebisha, wanatengeneza, wanafanya islah. Idha afsada an-nas, pindi watu wameharibika, watu wamekuwa waovu, watu wameacha muongozo, watu wameiacha dini, basi wao wanafanya islahi katika huo umma, wanawatengeneza watu, wanawarudisha watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala, wanafanya juhudi kuhakikisha Uislamu sahihi unabaki katika jamii ya Uislamu. Hawa wakaitwa ghuraba. Lakini pia wakajafasiriwa watu hawa ghuraba katika riwaya ambayo imeelezwa na Imam Ahmad, Mtume alayhi salatu wassalam asema akifasiri maana ya hawa watu ghuraba, asema unasun salihuna qalil fi unasin su'in kathir, ni watu wema, watu wazuri, lakini wachache watu hao. Fi unasi su'in kathir, katika jamii ya watu wengi wabaya. Man ya'asihim akthar, wale wanaowapinga ni wengi zaidi. mimma yuti'uhum kuliko wale wanaowasikiliza na kuwatii. Hawa ghuraba ni watu wachache sana. Sasa wewe kuwa gharibu, wewe unatakiwa uwe mgeni katika jamii hii ya Waislamu, usiwe mwenyeji, kuwa mgeni. Na mgeni anayezungumzwa ni yule mgeni ambaye anaihifadhi dini yake kipindi watu wameziharibu dini zao, ameihifadhi ibada yake kipindi watu wameziharibu ibada zao, amehifadhi tabia yake kipindi watu wameziharibu tabia zao, yeye akabakia pale alipofundishwa na Uislamu wake. Watu wakamnyoshia vidole, watu wakamsema, watu wakamzomea, watu wakamtenga, lakini afikiria yeye kutengwa na watu hawa ni jambo dogo kuliko kutengwa na Allahu Tabarak wa Taala. Anafahamu kwamba atakufa peke yake, atazikwa peke yake, atafufuliwa peke yake, imma janna na imma nar, imma atakwenda peponi na imma atakwenda motoni, na wala ile jamii haitamsaidia chochote. Sasa uhifadhi Uislamu wako, ihifadhi dini yako, na wala usiwangalie walio pembeni yako wanaridhika na hiyo dini ama hawaridhiki, wanapenda unayosimama unayofanya ama hawayapendi, wanakusifu ama hawakusifu. Wewe angalia namna gani utapata radhi ya Allahu Tabarak wa Taala. Na Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama kala al-Imam al-Bukhari wa huwa Abu Abdullah fi sahihihi, haddathana Ali ibn Abdullah, حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام البخاري نسمو لي قد صحيحك حديثي اللي بكيه وسندياك كتوكك وصحابة عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل رضي الله عنه رضي الله عنهما. أنا سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليشك ما بجايانه ثم أليمشك عبد الله ابن عمر كني ما بجايانه. Fakala kisha mtume akasema kumwambia Ibni Umar, kumwambia Abdullahi Ibni Umar, kun fi dunya ka annaka gharibun, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabilin, kuwa katika hii dunia kama mpita njia, kuwa katika hii dunia wewe ni mgeni. Yani usiishi katika hii dunia kama mwenyeji ambaye ushafika. Hapana, ishi katika hii dunia kama mgeni. Na nyie mwaujue ugeni. Ukiondoka wewe hapa ukaenda kijijini kuwasalimia ndugu zako, unakaa pale kama mgeni na haukai kama mwenyeji. Ukiondoka hapa ukaenda mkoa fulani, unakwenda pale unaishi kama mgeni na hauishi kama mwenyeji. Na dalili ni kwamba utakapoondoka nyumbani hautachukua kabati zima la nguo, utachagua nguo mbili au tatu. Hautachukua pia zako zote za viatu, utachagua moja au mbili. Hautachukua pesa yako yote, utachukua pesa kidogo ya kutosha safari. Hautachukua chakula ile kitakachokutosha kula safarini, manake utakuwa na sura ya udogo udogo. Hivyo ndio uishi hapa duniani. Kun fi dunya ka annaka gharib, ishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Au abiru sabilin, au ishi katika hii dunia kama mpita njia. Maelekezo haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. anayaelekeza kwa Abdullah ibn Umar, lakini anaelekeza kwa umma mzima. Sasa tusiishi hapa duniani kama tumefika, bali tuishi duniani kama wageni. Tuko pamoja? Tuishi hapa duniani kama wageni, tusiishi hapa duniani kama wenyeji. Ishi hapa kama mgeni au mpita njia, unapita mahala kwenda mahala pengine. Mathalan, safari yako wewe unatoka Tabora unakwenda Mwanza. Swali, ukifika Nzega gari ikasimama dakika 5 dakika 10, utafanya nini? Unaweza kwenda kuwasalimia jamaa zako? Jawabu la, gari itakuacha. Basi ishi kama mpita njia, utateremka ukanunue ndizi, ukanunue sabuni, ukanunue kitu kidogo, urudi kwenye gari yako, sababu wewe ni mpita njia. Sasa hapa duniani ishi kama mpita njia, ishi kama mgeni, usiishi kama mwenyeji ukajiona umefika ukasahau kwamba uko safarini na wakati wote unaweza ukaondoka. Akawa kwa maneno haya na mafundisho hayo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, yakulu anasema, wakana ibn Umar yakulu, na akawa ibn Umar anasema, idha amsaita fala tantadhiri sabaha, pindi utakapo ipata jioni basi usisubiri asubuhi. Ukibahatika ukaipata jioni na wewe uko na afya, itumie vizuri jioni yako. Fala tantadhiri sabaha, usikae waisubiria asubuhi kwa utafanya, hapana. Wa idha asbahta, na pindi utakapoipata asubuhi, fala tantadhiri almasaa, basi pia usisubirie jioni. Wa khudh min sihhatika limardhika, na uchukue matendo mema, chukua zawadi, chukua matendo mema na juhudi na bidii kwa afya yako ulionayo kwa ajili ya maradhi yako ya kesho. Itumie afya yako vizuri, kwa maana ya kwamba siku utakapokuwa mgonjwa hautaweza tena kuyafanya yale unayoweza kuyafanya ukiwa mzima. Kwa hiyo usichezee afya uliyokuwa nayo, usichezee uzima uliyokuwa nao. Itumie siha yako ulionayo leo kwa ajili ya maradhi yako ya kesho. Kisha akasema radhiyallahu anhu, wa min hayatika limautika, na uyatumie maisha yako ya dunia vizuri, uhai wako wa dunia utumie vizuri kwa ajili ya umauti wako. Wewe utakapokuwa umekufa, basi yale ambayo uliyafanya katika uhai wako ndiyo yatakayokusaidia. Haya ni mafundisho ya kututaka sisi Waislamu tuishi kuwa ni watu wenye kujitambua. Tuko wapi? Kwa nini tuko hapa? Tunaelekea wapi? Nini baada ya kufa? Lazima tuishi kwa umakini, lazima tujitambue, na lazima tuelewe kwa nini tumeletwa katika ardhi hii na Allah tabaraka wa taala. Kwa nini Allah ametutengenezea mazingira mazuri kama haya? Kwa nini Allah anatupa afya? Kwa nini sisi leo tumekuwa ni wanadamu? Jiulize haya maswali, utatambua kwamba umeletwa hapa kwa lengo maalum, ili uweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na uweze kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Na ikiwa utakwenda kinyume, basi elewa ya kwamba utapata ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, na baada ya maisha haya utakwenda kuangamia katika moto wa jahannam. Kwa hiyo tumia uhai wako vizuri kwa ajili ya umauti wako, itumie afya yako vizuri kwa ajili ya maradhi yako. Ishi katika dunia kama mgeni au mpita njia. Ikiwa tutaishi kama wageni, tutakuwa na maandalizi mazuri na hatutajiamini katika matendo yetu, bali siku zote tutafanya juhudi kwa ajili ya kuchukua zawadi ya huko tunapokwenda. Kwa hiyo lazima tuwe tayari sasa. Ni namna gani tutaurejesha huu umma katika dini? Lakini kabla ya kufikiria kurejesha umma, ni lazima sisi wenyewe tuwe tayari kurudi katika nini? Turudi katika dini. Turudi katika Uislamu, turudi katika sunna. Kwa nini tumetumia ibara ulazima wa kurejesha umma kwenye Uislamu na sunna? Kwa nini tumetumia ibara kama hii? Inalazimika kutumia ibara kama hii kwa hali ambayo sehemu kubwa ya Waislamu, sehemu kubwa ya Waislamu haiutambui Uislamu wake kwanza. Ni kwa sababu wao wamezaliwa katika Uislamu, wazazi wao ni Waislamu, nyumba zinazowazunguka ni za Waislamu. Kwa hiyo wametosheka na Uislamu waliokuta kwenye miji yao na mitaani kwao na majumbani kwao. Hawana haja ya kusoma. Hili jambo liko wazi. Sasa hawa Waislamu ambao hawana haja ya kusoma, wanalazimika wasome. Wanalazimika waujue Uislamu. Uislamu unawafundisha nini? Uislamu unawakataza nini? Uislamu unawataka waweje? Waujue Uislamu. Kwa hiyo umma wa Uislamu unawajibika kurejeshwa kwenye Uislamu. Lakini wakati huo huo tunayo jamii ya Waislamu ambao wanaswali, wanafunga, wanatoa zaka, wanahiji, mashaallah wako katika ibada. Lakini ibada zao ziko nje ya sunna. Ibada zao ziko nje ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanawajibika hawa kurejeshwa katika sunna ili Uislamu wao uwe ni Uislamu sahihi na ibada zao ziwe ni ibada sahihi kama alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo majukumu tuliyokuwa nayo ni majukumu makubwa, na kila mmoja anawajibika kufahamu kwamba yeye anatakiwa awe na mchango na awe na juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba Uislamu unasimama na umma unarudi kwenye Uislamu kwa kadri atakavyowezeshwa na Allah. Na sio wajibu wake kusema kwamba wameingia watu wangapi kwenye Uislamu, watu wangapi wameongezeka msikitini. La, kuongoza ni kazi ya Allah, na wewe unahitajika kutoa juhudi yako. Wewe toa juhudi yako, na kazi ya kuongoza watu ni kazi ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim, anamuongoza mtakaye katika njia iliyonyoka. Juhudi zako wewe ni zipi? Za nafsi yako, lakini za jamaa zako, juhudi zako ni zipi? Haujasoma kidogo, unajua kuswali na kusoma Qur'ani kiasi, lakini juhudi zako zipi? Una juhudi gani katika kile ulichopewa na Allah? Allah atuambia sisi Waislamu, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta katika kile ulichopewa na Allah nyumba ya akhera. Wampewa nini na Allah? Una nini katika ulivyopewa na Allah havihesabiki? Basi vitumie kuitafutia nyumba ya nini? Nyumba ya akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini sehemu yako ya dunia pia usisahau. Haujaambiwa ndio uhangaikie dunia na uzame kwa ajili ya kushughulikia dunia na upoteze afya yako na wakati wako na muda wako kwa ajili ya dunia? Hapana, tafuta akhera yako, na dunia yako ipo tu na fungu lako lipo tu, na hakuna atakayelichukua mpaka unaondoka duniani. Na riziki yako ipo tu, ukiitafuta kwa nguvu utaipata, na ukiitafuta polepole utaipata, na usipoitafuta itakutafuta yenyewe. Sinaeleweka vizuri? Riziki yako usipoitafuta itafanya nini? Itakutafuta yenyewe. Lazima uile tu. Mara ngapi mmewaona wagonjwa hawataki kula wakalishwa kwa nguvu? Haiko hivyo? Na walipokuwa midomo pia haiwezi kupitisha chakula, watu wakasema haiwezekani, ni lazima uchakule sababu hichi ni cha kwako. Wakanunua mipira, wakakutungikia mipira mapuani, chakula kikapita. Kwa sababu ni riziki yako, ndio maana unaambiwa nifanye. Sasa ikishafunga ile riziki hauwili sio ya kwako, hata mipira pia inafeli. Kwa sababu sio nini? Sio kwako. Sasa wewe hautakii kuumiza kichwa, riziki yangu nitaitoa wapi wakati Razaku yupo? Na wewe unajua kuwa Razaku ni Allah, na yupo, na aliponileta mimi hapa kanipangia riziki yangu, basi itafute kwa halali. Lakini vipi utajua kuwa hii ni ya halali na hii ni ya haram ili uipate? Lazima ujue dini yako. Inakupa mwongozo kujua hii riziki ya halali na hii riziki ya haram. Usipokuwa karibu na dini yako utawezaje kupambanua? Hauwezi kupambanua. Wewe utakuwa unajali uingize tu, au sio hivyo? Matokeo yake utajaza haramu katika tumbo lako. Kwa sababu hauna mizani, hausikilizi, hausomi, hauulizi, unaishi kama wanavyoishi watu. Hapana, Muislamu hayuko hivyo. Kwa hiyo kuna kazi ya wale Waislamu wasiojitambua kuwakumbusha na kuwaelekeza na kuwanasihi wakae katika Uislamu wao. Juhudi si ndogo. Na jukumu sio dogo, ni kubwa mno. Na kuna wale Waislamu ambao wanaabudu tayari, wanajitambua wao ni Waislamu, wanafunga na wanafanya ibada mbalimbali, lakini kinyume na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namna gani watarudi katika Uislamu wao? Yote haya ni majukumu mazito makubwa ambayo lazima kila Muislamu afikirie katika maisha yake. Tuko pamoja. Katika hili, katika nukta hii, jamii yetu ya Waislamu hii tunayoishi sisi, ambayo Ramadhani nzima, masiku machache yaliyopita, walikuwa watu wapole sana, wala huwaoni wana harakati kwenye maasi, lakini wamefunguliwa, wamekuwa kama ni watu hawakuwa kwenye Ramadhani, wana juhudi kubwa za kuyaendea maasi. Tunatakiwa mapema, wewe mwenyewe unaanza kujitahidi na nafsi yako, lakini na jamaa zako wa karibu, rafiki zako, jirani zako, na wale unaoweza kuzungumza nao, basi kuwanasihi kurudi katika Uislamu wao. Sinaeleweka vizuri? Na wale Waislamu ambao wanaabudu tayari, lakini hawajaingia kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwafundisha sunna, kuelekeza sunna, kuwapendekezea sunna, kueleza nini ubora wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili warudi katika sunna. Umma unahitajia kuhurumiwa, umma una hali mbaya sana, na kumuomba Allah tabaraka wa taala akujalie wewe pia uwe sababu ya nafsi yako na nafsi za wenzako kurejea katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kila mmoja aweke azma, atausimamia Uislamu na ataupigania Uislamu. Kumbuka wakati wewe unajifikiria tayari watu wanatoa pesa na wanatoa nguvu na juhudi za kuhakikisha wanaupoteza Uislamu. Tuko pamoja? Hamuzioni familia zetu, mmoja wetu akitaka kuoa akikaa vikao, wanayapanga ya Uislamu au ya nje ya Uislamu? Nje ya Uislamu. Na pesa si wanatoa, na matangazo si wanayatoa, na juhudi si zinaonekana, lakini lengo ni kuharibu Uislamu. Wakioana wawili, mji mzima hawalali. Wameoana wawili tu, vurugu mtaani. Wenye kuswali hawaswali, wenye kusoma Qur'ani hawasomi, na watu wote wanavua nguo, wanachanganyikiwa, na hakuna anaweza kumwambia mwenzake akavae nguo, sababu wote wako taabani. Hii ni hali, na hawa ni Waislamu, na wakisimama wanasema wanamsifu mtume wao, na wote wako uchi, wanamswalia mtume. Mtume gani aliwafundisheni maovu hayo mnayoyafanya? Lakini ni kwa sababu ya kutojitambua, hawajui nini wanafanya, hawajui kwa nini wameletwa hapa duniani. Sasa usipokuwa wewe ni mlinganiaji, basi jua utalinganiwa wewe. Sina nielewa vizuri. Wewe usipolingania Uislamu, basi wewe utalinganiwa ukafiri. Sasa unaweza kuutangaza Uislamu, lakini sio kwa kusema, kwa matendo yako ukautangaza Uislamu. Sinaelewa vizuri. Ile tabia yako ukatangaza Uislamu kwa tabia yako tu, ule muamala wako na jamaa zako na uaminifu wako ukautangaza Uislamu, watu wajipambe na Uislamu wao, dhahiri yao iwe ni Uislamu na batini yao iwe ni Uislamu, basi watakuwa wameutangaza Uislamu. Leo akiingia kafiri katika mji wetu, alimwambia nani avue nguo? Mliwahi kusikia tangazo la kuvua nguo? Ha? Hamna. Yule akija kafiri, yeye anafua tu za kwake, anateremsha suruali mpaka katikati ya makalio, alafu anachomekea fulana yake kwenye suruali yake ya ndani, yani chupi, si ndio hivyo? Alafu anatembea barabarani, anatangaza nini huyu? Atangaza ukafiri, lakini hasemi fiilan. Ule utendaji wake, mara wamuona mdogo wako amtazame yule jamaa, na yeye kesho anateremsha suruali yake. Akiteremsha suruali yake, anachomekea fulana yake kwenye nguo yake ya ndani, nguo ambayo atakiwa ifichwe, yeye ndo anaionyesha nje na anachomekea. Alafu anatembea, kisha linganiwa tayari, wala hakuambiwa kwa mdomo, kalinganiwa tu kwa matendo, alafu kafanya. Na mwanamke hivyo hivyo, akija yule asemi, atakusanya nywele zote kwenye mlima wa kichwa, anakuwa na vichwa viwili. Basi alafu anatembea barabarani, mara unamwona dada yako na yeye kesho azikusanya za kwake, na akiwa hana aenda kununua banio lenye nundu analeka kichwani, maana hana nywele za kupeleka kichwani, atafunga tena tambara juu ya kichwa chake, lakini yeye ana vichwa viwili na yeye kalinganiwa huyo. Kwa hiyo watu wamelinganiwa ukafiri, wameufanya ukafiri, na wao wanasema ni Waislamu na wanaishi hivyo. Sasa kazi kuwatoa katika hayo waliyozoea, kwamba huo sio Uislamu na hayo sio maisha ya Muislamu. Maisha ya Muislamu ni haya, kazi yake inakuwa ngumu sana. Sasa unawezaje? Ni wewe ambaye tayari ushaufahamu Uislamu, hebu tamasaki na Uislamu wako. Ukivaa, vaa kama Uislamu wako unavyokufundisha. Maumbile yako yatoe sura ya Uislamu, isifikie mtu akuulize, wewe bwana ni Muislamu au mkafiri? Mtu asikuulize, mtu akikosa Muislamu yule. Sumoja, kuna mgonjwa mmoja tulimpeleka hospitali ya kanisa, na sisi tunajua ni hospitali ya kanisa, kumpeleka yule mgonjwa. Baadaye mimi nikaenda kumtembelea yule mgonjwa, lakini mgonjwa akakuta kashapewa ruhusa. Nikauliza, kuna mgonjwa aliletwa alikuwa chumba namba fulani? Ah, yule Muislamu eh? Kesha pewa ruhusa. Walijuaje kama ni Muislamu? Yale mavazi yake. Sinieleweka vizuri. Lile umbile lake, shakili yake ni ya fitra. Shakili yake ile aliyoambiwa na Allah awe nayo ndio alokuwa nayo. Ikawa nikiriofu yake na nimfahamu. Na anaeleweka tu, wala mna haja kuuliza, wewe ni Muislamu au ni Mkristo? Kwa sababu wewe unajisema mimi Mkristo, mimi Muislamu, kwa hiyo ushafahamika tayari. Wewe usiogope kuudhihirisha Uislamu wako, kwa sababu eti mji mzima wote wamvua nguo na wewe ukavua. Ilikuwa siku ya Idi, wazazi wa Kiislamu waliovua nguo watoto wao wa kike, au sio? Kwa nini waliovua nguo watoto wao wa kike? Kwa sababu siku ya Idi watu wengi wamvua nguo, watoto wale majuba yote yakatupwa pembeni, wakapigwa lipstiki mdomoni, wakawekwa na poda, sijui wakapewa hereni za kung'ara, vigauni vya kumetameta, vigauni vizuri vizuri, viatu vya kuchuchumaa. Haya watoto wa Kiislamu watembee, hawajulikani ni watoto wa kina Maria wala ni watoto wa kina Fatima. Eti nini siku ya Idi? Yaani siku ya Idi ndio siku ya wewe kuacha dini yako? Mbona siku zingine wa mkera mwanao na vijumba? Huyu ni mama asiyejitambua. Ilikuwaje mtoto wako siku ya Idi umvalishe mavazi yanayoharibu Uislamu wake, na kesho kutwa baada ya Idi utamchapa kwa sababu hakuvaa jilbab? Juba liko wapi wewe? Kwani siku ya Idi ukuliona kama juba lipo? Na siku ya Idi ukimnunulia mtoto wako juba, haumnunulii juba la rangi moja, wenda kumnunulia juba la kumetameta. Alafu siku za kawaida waenda kumshonea juba la rangi moja. Mbona wewe mwenyewe wamharibu mtoto wako afu waseme wamtengeneza? Sio dini iko hivyo. Na hauko Uislamu katika mazingira kama haya. Kwa tuna haja turudi ni kwenye dini. Itakuwa rahisi sisi tukirudi kurejesha jamii yetu kwenye dini. Katika jumla ya haya, ndugu zangu, ni katika imani kumekuwa na haja anwani hii kutumia muda mrefu kuifafanua. Mtumia muda mrefu kuifafanua anwani hii ni kutokamana na haja, kwa sababu walio ndani ya dini hawaonyeshi kama ni watu wa dini. Waliona mtu kama mimi, mashallah, alhamdulillah, mavazi yangu kweli yanaonyesha sura ya dini, au sio? Au tukikutana waweza kuniuliza kama mimi dini yangu dini gani? La hasha, huwezi kuniuliza, kwa sura yangu inaonyesha kama dini gani. Sasa ukiniuliza miamala yangu na watu, nasema hakuna muongo kama yule. Hakuna muongo kama yule. Kujumuona jamaa yule, hakuna muongo kama yule. Akikwambia 10 mwachie yote. Mpaka ikifika 50 utachukua moja. Kwa nini? Kwa nini tabia yangu sio tabia mavazi yangu? Si mnanielewa vizuri? Uaminifu. Unapewa amana, ndugu yangu, hii ni amana. Mtunzie amana yangu, sema alhamdulillah. Nilikuwa sijapata ile ya kuemea leo. Wageukia sokoni. Na wewe wajua nitakuuliza baada ya wiki, na mimi napata dharura ninakuuliza kabla ya wiki. Hebu na ile amana nilikuponekea, samahani, naomba unirejeshe. Ndugu yangu, nipe muda kidogo. Muda wa nini tena? Na ile ilikuwa ni amana. Na uliambiwa kuwa ni amana kwa sababu wewe Uislamu wako hukufanya kuwa ni wa ndani na nje. Si mnielewa vizuri? Uislamu wako uliufanya wewe ni wa nje tu, ndani haupo. Sasa Muislamu hayuko hivyo. Muislamu ni dhahiran wa batina. Muislamu ni nje na ndani. Ukitoka hapa wamuone mwanamke kavaa jilbabi na niqabu, walillahi alhamdu, kapendeza, akitembea sura yake Muislamu. Ngoja aende kwa wasiomjua. Akienda kwa wasiokumjua, ajua huyu anijui, huyu anijui, huyu anijui. Sikilizia mambo atakayofanya. Ndio wewe. Kosa ameenda kwenye harusi ya mdogo wake Skonge, na huko Skonge hakuna mwenye kumjua. Yeye ndo atakuwa mtu ajua show. Kwa sababu Skonge hakuna anayemjua. Kwa hiyo akicheza show. Watu wa mjini wanajua. Kwa sababu watu hawamjui. Sasa huo sio Uislamu na hiyo sio dini. Dini yako wewe iwe nje na ndani. Sasa wewe ukikaa kwenye dini ni rahisi kumvuta mwenzako kwenye dini. Nalielewa vizuri? Muamala wako utakapoamiliana na watu ni sababu ya kuwalingania watu. Watapenda watu, watakuuliza, watataka muongozo wako, watataka ushauri wako, kwa sababu ya kuonyesha ule msimamo wako wa dini na ufuatiliaji wako wa sheria za dini. Sasa wewe usikatitamaa ukaacha dini kwa sababu ya maisha yako, ukaacha dini kwa sababu ya shughuli zako, ukaacha dini kwa sababu ya dunia yako. Tuthibiti, tumuombe Allah thabati. Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika miongoni mwa adhkari zake, Allahumma ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Allah ambaye unazigeuza nyoyo, basi uthibitishe moyo wangu kwenye dini yako. Kama mtume aliomba athibitishwe, unafikiriaje mimi na wewe tunabadilika leo na kesho? Wala usijiamini kwamba mimi nimesoma sana, mimi ninaabudu sana, mimi ninaswali sana, mimi ninafunga sana. Bana, ile fimbo iliyotumika kumchapa na kumgeuza katika njia yule muovu, ndio hiyo hiyo Allah aweza kaitumia pia na kwako. Afu kafeli. Ulikuwa ni wewe unaonekana kwenye dini, unaonekana wewe ni kiongozi wa waovu. Kunaweza kubadilika wakati wote. Lazima kumuomba Allah Tabaraka wa Taala atuthibitishe katika dini. Ndugu zangu, katika yale ya msingi na lazima kuyajua na lazima kuyafanyia kazi na lazima kuyatangaza na lazima kuwahimiza watu ni kuwarudisha watu katika Uislamu sahihi. Kurejea watu katika dini aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari haddathana Yahya ibn Musa haddathana al-Walid qala haddathani ibn Jabir qala haddathani Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أنا سمع حذيفة بن اليمان يقول ألمسكي حذيفة ابن اليمان أنا سمع حذيفة صحابة ومتومن أبو إدريس ألمسكي حذيفة أنا سمع كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير ولكوا واتوا وككسبوا مصحابة وانزاك ونمول زمتوم صلى الله عليه وسلم كنكم مامبو يا خيري مامبو مزوري وكنت أسأله عن الشر نميمك ونمول زمتوم مامبو مبايا كنكم مامبو مبايا مامبو يا شر makhafata ayudhirikani kuogopea nsije kuyapata kupatwa na yale mambo mabaya. Kwa hiyo kama anaulizia mabaya, ulizia shari. Shari ni zipi? Tumemueleza wenzake waulizia khairi, yeye anaulizia shari. Hii ni nukta ya kwanza. Hudhaifa anasema watu walikuwa wakimuuliza mtume mambo ya kheri, yeye akawa amuuliza mtume mambo ya shari. Kwa nini alikuwa anaulizia mambo ya shari? Wewe shekhe, kwa nini Hudhaifa alikuwa anaulizia mambo ya shari? Ninataka ukae makini. Makhafatan ayudrikani, akiwa anachelea asije kukutwa na yale mambo mabaya. Mnanielewa? Wewe usipojua mabaya yaliyo ndani ya kheri, wewe utajuaje kama hii ndio kheri? Eh? Natoa mfano mmoja. Kuna dua, kuna ubani, kuna moto. Vitu vingapi hivi? Alafu kuna wewe ndio mtendaji. Wewe si ndio mtendaji? Kuna dua, unataka kumuomba Mola wako amrehemu babako na mamako na wadogo zako. Alafu kuna moto, halafu kuna nini? Kuna ubani. Usipojua shari iliyo ndani ya kheri, vipi utasalimika na shari? Utawezaje kusalimika? Wewe mzalio umemkuta baba akiomba dua tafuta kichezo, au sio? Na mama anamletea ubani. Si ndio umezaliwa hivyo? Dua ni kheri. Na Allah katuambia tumuombe. Na mtume akatuhimiza kuomba dua. Lakini akasahau kutuambia ubani na moto. Au nyie mna mafundisho? Au nyie mna muongozo? Mkiomba dua mkaweke ubani? Na kuulizeni swali, mbona mkiomba dua misikitini hamtii ubani? Zinafika hazifiki? Ila za harusini msipotia ubani hazifiki. Na za msibani msipotia moto na ubani hazifiki. Nani katofautisha hili? Hebu nisaidieni swali hili. Nani anaweza kunijibu? Kwa hiyo Hudhaifa akawa anamuuliza Mtume mambo mabaya, ili asije kuwa anafanya jambo yeye akiitakidi ni la kheri na kumbe ni nini? Ni shari. Yapi mabaya katika hili? Anaambiwa hili na hili na hili na hili. Sasa usipojua utaratibu wa dua, utakosa kuweka ubani na moto. Ha? Utaweka. Kwa nini utaweka? Kwa sababu tangu umeanza kumuona baba yako anaomba dua, anaweka ubani na moto. Akwambia Muhammad, lete kitezo, wasimama waenda kuchukua kitezo. Tia moto, waenda kutia moto. Lete na ubani, watia na ubani. Baba akianza kuomba dua, ili asome Fatiha yake, lazima atie ubani pale. Afu moshi upande juu. Hapa anaabudu nani? Hapa anaabudu moto. Halafu huku anamuomba Allah, vitu viwili viko havifanani. Lakini muulize baba, umpata wapi utaratibu huu? Nyie wengi mwaishi na Wakristo, na mliwahi kuwaona kanisani wakati wakitembea katika misafara yao, huwa wana kitezo kikubwa wanakitia moto na ubani, au haiko hivyo? Ha? Na yule anayekibeba ni mtu hodari, mcha Mungu wao, ndio abeba kile kitezo, kinafuka moshi wa ajabu. Na nyie Waislamu mkaigiza hilo. Sasa mmekuwa mnamwabudu Allah na mnaabudu moto. Kama hamumwabudu ule moto, tuambieni mauletea nini pale kwenye dua? Hamjui kwa nini mauleta, ila mlikuta watu wanafanya nini? Wanaleta na nyie mkaleta. Sasa usipojua shari iliyo ndani ya kheri, basi wewe utafanya ile shari ukiwa unajua ni nini? Ni kheri. Na watakao kuzuia utawaona wabaya. Utasema sisi hatuachi mila za wazee wetu. Jamani, hata kama wazee wetu walikuwa hawajui, sisi pia baada ya kujua tuendelee. Huu nimetoa mfano mmoja, nani hajauelewa? Wote hamjaelewa? Wote mmeelewa? Mkiomba dua kuwarehemu wazee nyumbani, mkiomba dua kwenye harusi, mkiomba dua msibani, mnatumia moto na nini? Na ubani. Mkiomba dua msikitini, hamtumii moto na ubani. Ipi tofauti kati ya viwili hivi? Dua hii ya msikitini ndio inayokwenda na ile ya kilioni haiendi, au ya kilioni inakwenda na hii ya msikitini haiwezi kwenda? Au kwa sababu msikitini kunakuwa na dari na bati, moshi haufiti, hamwezi kujibu? Na haya ni maswali yasiyojibika, lakini kwa sababu tumezoea tunafanya. Sasa Hudhaifa akawa anauliza mambo ya shari. Anasema Hudhaifa, fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shari, si tulikuwa katika ujahilia na uovu, tulikuwa wajinga, tulikuwa watu waovu, hatuna nidhamu, tunaishi tu. Faja'ana Allahu bihadha alkhairi, Allah akatuletea hii khairi. Khairi gani nakusudiwa? Dini. Allah akatuletea Uislamu. Tulikuwa hatuna dini sisi, tulikuwa hatuna khairi, tuna shari. Allah akatuletea khairi ya dini. Fahal ba'da hadha alkhairi min shar, hivi baada ya hii khairi kutakuwa na shari? Kuna shari itakayokuja? Qala na'am, Mtume akamwambia ndio, kuna shari. Kultu, nikasema, wa hal ba'da dhalika shari min khairin, e Mtume, baada ya hiyo shari kutakuwa na khairi? Qala na'am wa fihi dakhal, Mtume akasema ndio, na katika khairi hiyo kutakuwa na dakhal. Na dakhal ni ukungu, uchafu ulio ndani ya kheri. Ni kheri, Uislamu ni kheri. Uislamu ule uliokuwa na Mtume ulikuwa safi. Uislamu mwingine baadaye utakuja chafuka, yataingia mambo kwenye Uislamu yasiyo na hayapo katika Uislamu. Sasa Uislamu huu ambao ndio heri utakuwa na dakhani, utakuwa na ukungu, utakuwa na uchafu. Yani kuna mambo yataingizwa katika Uislamu sio katika Uislamu. Kultu nikasema kumwambia Mtume, wa ma dakhaluhu, uchafu wake ni upi? Kala Mtume akasema, qaumun yahaduna bighairi hadi, watu watakuwa wanafuata miongozo ambayo sio miongozo wangu. Wanafuata muongozo lakini sio muongozo wa nani? Sio muongozo wa Mtume. Kwa hiyo kuna muongozo wa Mtume na kuna muongozo usiokuwa wa nani? Usiokuwa Mtume. Muongozo mzuri utakuwa wa nani? Utakuwa wa Mtume. Sasa kwa hiyo kuna watu wanafuata muongozo ambao sio muongozo wa Mtume, na wanaujua muongozo wa Mtume, ama uko wazi muongozo wa Mtume, ama pia hawana haja ya kujua muongozo wa Mtume. Hebu nitoe mfano muongozo wa Mtume. Mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha katika muongozo wake, na alipotufundisha katika muongozo wake akawa makini katika mafundisho yake, na alipoona kwamba kuna dalili au kuna sura ya mtu kuwa anatoka katika muongozo wake japo kwa hatua ndogo, Mtume hakuweza kumvumilia wala hakumwacha. Mnanielewa vizuri? Yaani masahaba wa Mtume walipokuwa wanafundishwa muongozo kwamba huu ni muongozo wa Mtume, hivi ndivyo kafundisha Mtume, basi mtu alipokuwa anakiuka hata kidogo, Mtume akiwa hai hakuweza kumwacha mtu, bali pale pale anamrudisha kwenye muongozo. Mfano wa kwanza, kuna masahaba mafakiri malufa wenye hali duni ya maisha, walienda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa matajiri wanawashinda, matajiri wana mali, wanatoa sadaka, wao hawana cha kutoa, wanahiji, wao hawahiji. Simaelewa vizuri? Wakalalamika, Mtume akawafundisha masahaba tasbihi, tasbihi za kufanya baada ya swala, subhanallah subhanallah subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33 na Allahu akbar. Mtume akawafundisha wale mafakiri, mafakiri wakaondoka. Kwa tasbihi hizi watawafikia wale matajiri katika zile khairu wanazozifanya, wale mafakiri wakaenda kuwa wanafanya zile tasbihi. Tufahamiane vizuri. Baadaye wale matajiri wakajua, mbona wenzetu wana hili, na wenyewe wakaanza kufanya. Sasa wale matajiri walipoanza kufanya, mafakiri wakaenda kulalamika tena kwa Mtume. Ya bwana, ile ibada uliotufundisha sisi na wale jamaa tena na wenyewe wanafanya, tunakao pia sisi. Zalika fadlullahi utihi man yasha. Sasa swali linakuja, kama Mtume angelikuwa na desturi akisema assalamu alaykum wa rahmatullah, awaambia masahaba zake tasbihi subhanallah, kuna mtu angeenda kuuliza kwa Mtume? Na anawaambia alhamdulillah, kuna mtu angeenda kulalamika kwa Mtume? Kungekuwa tofauti ya matajiri na maskini, utaratibu gani alikuwa anatumia Mtume? Upi muongozo? Hivi imamu akishatoa salamu, muongozo wa Mtume ni upi? Muongozo wa Mtume, kuna adhkari za kufanya baada ya swala, si ndio hivyo? Na kila mmoja afanye mwenyewe. Asa wewe usijipangia, mimi sizijui na sina haja ya kuzijua, imamu atanibebea. Kwa hiyo ukamwachia imamu. Lakini masahaba wote walikuwa wanajua. Kwa kila mtu Mtume akishatoa salamu, kila mmoja ashughulika. Anaifanya kwa ufupi, anaifanya kwa urefu, kila mmoja anafanya. Leo muongozo baada ya swala tunaoutumia Waislamu wengi ni ule muongozo wa Mtume au asiyekuwa Mtume? Asiyekuwa Mtume. Sasa huu ni uchafu katika dini. Hii ni dakhla ni katika dini. Ukienda ukawafundisha watu namna ya kufanya baada ya swala, unamwona jamaa itafarka msikitini. Analeta nini? Farka msikitini. Lazima tuombe dua kwa pamoja, kwa sababu mundani kuna mawalii. Kama ndani kuna mawalii, kwani hamjui pia ndani kama kuna maasi? Eh? Mnajuaje kama mlomwambia kuombeni dua ni mtu mwema? Kwa sababu ndio shekhe wenu. Sasa ni upi muongozo wa mtume? Kwa Muislamu lazima ajue muongozo wa mtume ni upi? Muongozo wa mtume katika mavazi ni upi? Muongozo wa mtume katika biashara ni upi? Muongozo wa mtume katika kulea kwa familia ni upi? Lazima ujue. Kwa sababu ndo dini yako. Na ndo rasilimali yako ya kuipata pepo ya Allah Tabarak wa Taala. Kwa mtume akazungumza kwamba uchafu utakaokuwemo katika dini wa kwanza ni watu kufuata muongozo usiokuwa muongozo wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Siku moja ameipokea hadithi al-Imam Muslim. Siku moja mtume sallallahu alayhi wa sallam, pia Imam al-Bukhari, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwafundisha masahaba zake dua ambayo mtu atakiwa asome pindi anapolala, anapopanda kitandani kwake kulala. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ee Allah, nimeisalimisha nafsi yangu kwako. Wawajjahtu wajhi ilaika, na uso wangu nimeuelekeza kwako. Wafawadtu amri ilaika, na jambo langu nimelielekeza kwako, nimelitegemeza kwako. Waljaatu dhahri ilaika, na mgongo wangu nimeulaza kwako, nimeuegemeza kwako. Raghbatan wa rahbatan ilaika, raha zangu na tabu zangu zote ziko kwako. La malja wala manja minka illa ilaika, hakuna kusalimika wala hakuna makimbilio ila ni kwako. Amantu bikitabika alladhi anzalta, nimekiamini kitabu chako ambacho umekiteremsha. Wa binabiyika alladhi arsalta, na nimemuamini mtume wako ambaye umemtuma. Mtume akarudia hiyo dua katika masahaba zake. Alikuwepo Baraa ibn Azib. Baraa na yeye akaisoma hiyo dua. Baraa ibn Azib akaisoma hiyo dua mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ili mtume apate kujua kama kaijua. Akasoma Baraa, lakini Baraa ibn Azib aliposoma ile dua mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akaigeuza. Tunaelewa vizuri? Akabadilisha. Alipofika katika mahala ambapo mtume amesema wa binabiyika alladhi arsalta, na pia nimemuamini nabii wako ambaye umemtuma, yeye Baraa akasema wa birasulika alladhi arsalta, wa birasulika alladhi arsalta. Na mtume akasemaje? Wa binabiyika alladhi arsalta. Yeye akasema wa birasulika, kwa maana rasuli na nabii sawa sawa. Muone sahaba alipojengea akili yake. Rasuli na nabii sawa sawa, hajabadilisha kitu. Aliposema wa birasulika alladhi arsalta, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la. Tumekwambia hapana kitu kama hicho. Wa binabiyika alladhi arsalta. Simanielewa vizuri? Sema wa binabiyika alladhi arsalta. Hauruhusiwi kubadilisha. Iwe maana zinafanana, iwe maana zinakurubiana, lakini hii ni tawqifia. Lazima usimame pale niliposimama mimi. Lazima useme vile nilipokufundisha mimi. Sasa sio dua wewe wajiingizia na mambo yako na maneno yako na mbwembwe zako. Hairuhusi. Midamu ni ibada, ni dhikri, basi nitaukifia. Sisi kama mfano huu mtakuwa mmeuelewa, hamjauelewa. Sahaba akageuza kitu gani? Lafzi ya rasuli na nabii. Mtume katamka nabii, yeye katamka nini? Katamka rasul. Wa binabiyika alladhi arsalta, yeye akasema wa bi rasulika alladhi arsalta. Mtume akamwambia la. Akishakwambia mtume la, maana yake nini? Hapana. Hapana, dua hiyo yakubaliwa? Hapana, haikubaliwi. Hamna. Sasa hapana kwetu siku ngapi? Mfano, hadithi zote za salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, zimekuja hivi. Sawa. Hamna hata moja yenye taala. Hamna hata moja yenye taala. Na wewe ukitoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, hiyo ta'ala kakufundisha nani? Hamjaelewa tena. Sasa dini na mafundisho yake sio sehemu ya kutumia akili yako. Ukitumia akili yako kwenye dini unaharibu na wala hauwezi kufanikiwa. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anatuonyesha kwamba uchafu utakaoingia katika dini ni watu kufuata muongozo usiokuwa muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mangapi sisi tumeacha muongozo wa Mtume? Mingi. Sasa tunahitaji kurudi katika muongozo wa Mtume. Tunahitaji juhudi za kuturudisha katika muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama hatutaweza kuzituma nafsi zetu na kuzihimiza nafsi zetu katika kheri na katika kuifuatilia dini, hatuwezi kufanikiwa na hatuwezi kufaulu. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amemkatalia Hudhaifa, Abaraa ibn Azibi, amemkatalia Baraa ibn Azibi pale alipobadilisha neno moja tu, kipengele cha robo mstari, akamwambia hapana, soma nilivyosomesha mimi, soma nilivyosoma mimi, kwa maana nilipofundisha mimi ndio sahihi. Kwa ibara iliyotumika na Mtume na ibara aliyoiweka Mtume katika dhikri zake, ni kosa wewe kuibadilisha, kwa sababu ibada mjengeo wake ni kukoma au tawqifi. Simama aliposimama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa hitaji kutumia akili yako. Nimalizie kwa ajili ya kuacha nafasi za maswali. Nimalizie kwa ajili ya kuacha nafasi ya maswali. Madhara ya kutumia akili katika dini. Katika Qur'ani tumewekewa visa ikiwa ni mafundisho na muongozo. Katika maneno aliyozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ameeleza katika habari ya kisa cha Nuhu na mtoto wake, namna mtoto wa Nuhu alipokuwa akiitumia akili yake na ikawa sababu ya madhara na kuiangamiza nafsi yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameeleza kwamba Nuhu alipomwambia mwanae, ya bunayya arkab ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja nasi katika safina, baada ya kuwa Nuhu ametengeneza safina, na safina hilo Nuhu kaambiwa na Allah awaweke ndani yake waingie viumbe wa kike na wa kiume, mtoto wa Nuhu akabaki nyuma. mtoto wa mtume akabaki nyuma, hakuingia kwenye jahazi lile. Baba yake akamwambia, mwanangu, njoo upande katika jahazi hili, njoo upande pamoja nasi. Mtoto akasema, qala saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma, mimi nitapanda mlimani kule, mimi nitaelekea mlimani, nitapanda juu ya mlima, na huko mlimani nitasalimika na mvua. Hayo maji ya mvua yatakayonyesha mimi hayatofarini, hayatonifikia. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema hadha aqlun, haya ni matumizi ya akili. Mtoto wa Nuhu alitumia nini hapa? Alitumia akili. Alisemaje baba yake alipomwambia apande kwenye jahazi? Atapanda mlimani, akipanda mlimani atasalimika na mvua, na maji ya mvua. Kwani sisi wenyewe tuliokaa hapa tuliwahi kuona mvua imenyesha ikapanda mlimani? Kwa hiyo mtoto wa Nuhu akatumia akili, sawa sawa? Akamjibu baba yake kwa kutumia akili. Nuhu akamjibu kwa kutumia wahyi. Akamwambia, "Kala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahima." Leo hakuna atakayesalimika na adhabu ya Allah ila aliyerehemewa. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema hadha wahyun. Hili ni jawabu limekuja kwa wahyi. Adhabu ya Allah ikija, hautasalimika kwa kuweka geti wala kwa kuwa na mlango wa matete. Amen. Hakuna kinachoweza kuzuia adhabu ya nani? Adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Nuhu akamjibu mwanaye, hakuna kitu kama hicho. Yaani wewe mwanangu kwenda mlimani ukapande, eti kwamba ukifika mlimani huko mvua hii itakayonyesha wewe haitakufikia. Hicho kitu hakipo. Lakini mtoto wa Nuhu alikubali kwamba maneno yake ni akili tu, na maneno ya baba yake kuwa ni wahyi hakukubali. Unanielewa vizuri? Alipokuwa mtoto wa Nuhu hakukubali, natija ikapatikana. Allah anasema wahala bainahuma almawju fakana min almughraqin. Likatinga baina ya baba na mtoto wimbi kubwa, na mtoto akawa katika wenye kuangamia. Hadi hii natija. Natija ya kutumia akili ilikuwa ni kuangamia kwa mtoto wa nani? Kwa mtoto wa Nuhu. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema fa kullu man qaddama 'aqlahu, kila mtu ambaye ataitanguliza akili yake ala nususi alkitabi wa sunnati sahiha, zikaitangulia akili yake kitabu cha Allah na akili yake ikatangulia dalili za sunna ya bwana mtume, gharaqa fi dhulumati bihari al-ahwa'i wal-bid'ah, basi huyo atazama katika viza vya bahari ya matamanio na uzushi. Wa man taawada mu'aradati ash-shar'i bil-'aqli, na mtu ambaye atajenga mazoea katika nafsi yake ya kupinga sheria ya Allah kwa kutumia akili yake, la yastaqirru fi qalbihi iman, katika moyo wake haiwezi kutulia imani hata siku moja. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hatutakiwi kutumia akili zetu katika sheria ya nani? Ya Allah. Na ukitumia akili yako katika sheria ya Allah katika dini, basi hautafanikiwa, utaangamia kama alivyoangamia mtoto wa Nuhu. Tunatakikana tufanye juhudi za makusudi kuhakikisha kila mmoja ataipigania hii dini kwa nafasi aliyopewa na Allah tabarak wa taala. Tuko pamoja? Mwanamke kwa mwanaume, nini ufanye? Lakini kuna hatua za kuondokea, na miongoni mwa hatua ni hizi: penda dini, kuwa karibu na dini, wafanye marafiki zako ni watu wa dini, tenga muda wa kuisoma dini yako. Hauwezi kurudi kwenye dini usioijua, utarudije? Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kila siku baada ya salati subhi anasema, Allahumma ij'alni 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Kila siku anakariri maneno haya Allah amjalie elimu yenye manufaa. Allah amjalie riziki nzuri. Manake ya halali. Allah amjalie amali zenye kukubaliwa. Tunafahamiana vizuri? Kulazima kila siku uendayo kwa Mola wako, kila siku ya maisha yako upate muda wa kusoma dini yako. Kila siku upate muda wa kuisoma dini yako. Tunafahamiana vizuri? Kwa sababu cha kwanza kuombwa, Allahumma ja'alni ilman nafi'a. Allah naomba unijalie ilmu inafaa. Kabla ya kuomba riziki. Kabla ya amali. Kwa sababu elimu ndio itakayokusaidia kujua riziki hii ya halali na riziki hii ya haramu. Elimu ndio itakusaidia kujua amali hii nikiifanya hivi inakubaliwa na nikiifanya hivi haikubaliwi. Bila elimu huwezi kujua. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze katika Uislamu na atuthibitishe katika Uislamu na Sunna, na awarejeshe Waislamu katika Uislamu wao na Sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitaacha nafasi kwa ajili ya maswali. Kwa wale watakaokuwa na maswali waulize kina mama, waandike kwenye makaratasi na walete, mpe mtoto atuletee tutajibu, na kina baba watauliza mubashara, moja kwa moja. Msingi wa mazungumzo yetu ni lazima kurejesha Uislamu, kurejesha umma wa Uislamu kwenye Uislamu na nini? Sunna. Waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakayefuata kachagua dini isiyokuwa ya Uislamu, hakuna kwake kitakachokubaliwa, na akhera atakuwa katika watu waliopata hasara. Kwa lazima watu wathamini Uislamu wao, lazima Waislamu wajitambue. Sio Muislamu wewe hujulikani uko kanisani wala uko kwenye pagara, haiwezekani. Lazima Muislamu ajitambue kwamba mimi ni Muislamu na huu ni Uislamu wangu. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo naacha nafasi kwa ajili ya maswali, sawa ni katika yale ambayo tumeyazungumza mtu anaweza kuuliza, na sawa ni nje ya yale ambayo tumezungumza mtu anaruhusiwa kuuliza. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.